22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Kamil Stoch znów wygrał, za chwilę relacja z Zakopanego. 21-latek podejrzany o przygotowywanie zamachu w Wiedniu, zatrzymany w Niemczech. W tym serwisie też pytania i odpowiedzi dotyczące zbliżającej się reformy oświaty. W Zakopanem euforia po zwycięstwie Kamila Stocha. Nasz najlepszy skoczek wygrał konkurs Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Miejsce pierwsze! Tutaj lata nasz mistrz świata Kamil Stoch! A po dekoracji Kamil Stoch mówił do tysięcy kibiców. Ja po prostu chcę skakać, robić to najlepiej i śpiewać z wami Mazurka Dąbrowskiego. Zwycięstwo było tym cenniejsze, że po pierwszej serii nasz mistrz zajmował dopiero 6. miejsce, jednak w drugiej dał z siebie wszystko. Skupiałem się tylko i wyłącznie na oddaniu dobrego skoku w drugiej serii. Chciałem to zrobić przede wszystkim dla siebie, ale też dla tych kibiców, którzy tutaj dzisiaj przyszli nas wspierać. To było szczególne słyszeć i widzieć reakcję kibiców. Kibice wierzyli w zwycięstwo i nie kryli radości po zawodach. Wierzyliśmy, bo jesteśmy Polakami, to wierzymy w naszych. Rewelacja takich zawodów, żeśmy czekali! To jest mistrzostwo nad mistrzostwem! Wierzyliśmy w Kamila, że wygra. I wygrał. Pokazał, że jest najlepszy. Polska! Polskich skoczków dopingowało na Wielkiej Krokwi co najmniej 23 tysiące kibiców z całej Polski. Z Zakopanego Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że Kamil Stoch dzięki zwycięstwu utrzymał pozycję lidera w Pucharze Świata. Młody mężczyzna podejrzany o udział w przygotowywaniu zamachu w Wiedniu trafił w Niemczech do aresztu śledczego, podała telewizja publiczna ARD. To prawdopodobnie wspólnik dżihadysty zatrzymanego wcześniej w stolicy Austrii. Jak poinformowała ARD, funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej weszli do mieszkania podejrzanego, zatrzymali go i przebywającą tam kobietę. Sędzia wydał nakaz aresztowania mężczyzny, kobieta została zwolniona. Pochodzący z Albanii obywatel Austrii miał złożyć przysięgę na wierność państwu islamskiemu. Policja podejrzewa, że planował zamach na wiedeńskie metro. Według Focus Online 21-latek przygotowywał wspólnie z aresztowanym w Wiedniu w piątek wieczorem Lorencem K. zamachy na policjantów i żołnierzy Bundeswehry. Mazowieckie Kuratorium Oświaty uruchomiło adres internetowy i infolinię, na które nauczyciele, dyrektorzy szkół czy samorządowcy mogą kierować pytania dotyczące wprowadzania reformy edukacji. Krystyna Mucha z kuratorium mówi, że telefon dzwoni często, a pracownicy na bieżąco udzielają odpowiedzi. Najwięcej pytań jest od jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki przygotowują teraz uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego. I pytanie dotyczą możliwości przekształceń, konkretnych sytuacji w konkretnych gminach, czyli określają, ile mają szkół, z czym mają problem, jakie są możliwości takie przewidziane w tych przepisach przejściowych i uzgadniają na etapie takich konsultacji to, czy rozwiązania, które oni już mają, w jaki sposób są prawidłowe i czy mogą być zakwestionowane przez kuratora oświaty. Prezydent na początku stycznia podpisał ustawy reformujące system oświaty. Zlikwidowane zostaną gimnazja, wrócą 8-letnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum i 5-letnie technikum. Były minister edukacji François Benoît i Hamon i były premier Manuel Valls dostali najwięcej głosów w pierwszej turze prawyborów wśród socjalistów. Wynika ze wstępnych, częściowych rezultatów. Dwaj politycy zmierzą się w drugiej turze prawyborów za tydzień i wtedy dowiemy się, kto będzie kandydatem lewicy w tegorocznych wyborach na prezydenta Francji. W Hiszpanii rozpoczęła się zimowa akcja pomocy bezdomnym. Na ulicach hiszpańskich miast mieszka ich ponad 40 tysięcy. Odkąd nad Półwysep Iberyjski nadciągnął polarny front atmosferyczny, nocami ochotnicy Caritas i Czerwonego Krzyża przemierzają miasta i pomagają tym, którzy nie chcą iść do schronisk. Z danych Caritas i Czerwonego Krzyża wynika, że w Hiszpanii tylko co piąty bezdomny szuka pomocy u organizacji charytatywnych. Reszta stara się radzić sobie sama, nawet podczas mrozów. Dlatego odmawiającym pójścia do schronisk ochotnicy rozdają koce i gorące napoje. W miastach otwarto dla bezdomnych kościoły. Siostra Terezjanka z barcelońskiej parafii świętej Anny, Vicky Molins, powiedziała Polskiemu Radiu, że świątynia będzie otwarta dla potrzebujących przez całą dobę. Nie wystarczyło łóżek, które rozstawiliśmy, ale są dywany. Można też połączyć ławki i na nich rozłożyć śpiwory, mówiła siostra zakonna. Podobne decyzje podjęły inne hiszpańskie parafie. Wszędzie tam bezdomni mogą nie tylko spędzić noc, ale też zjeść kolację i śniadanie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy w wielu miejscach całego kraju marznąca mrzawka i mgła osadzająca szać. Od minus 8 stopni na południu do minus 3 na północy, tyle pokażą termometry nad ranem. Jutro po porannych mgłach wszędzie powinno się rozpogodzić. Od minus 2 stopni na Podkarpaciu, przez 0 w centrum i nad morzem, do plus 2 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, 6 minut po 22:00 zapraszamy na Minimax, który zrealizuje dziś Agnieszka Łukasiewicz. Komputerowo pracuje Grzegorz Zembrowski, a poprowadzi przed mikrofonem Leszek Adamczyk. A mamy dziś w programie m.in. płytę wydawaną na raty. Mamy, uwaga, uwaga, połówkę perfekcyjnej płyty. No, mamy różne dobre nazwiska w koszyczku, ale zaczniemy od przypomnienia Państwu hasła, że jak wiadomo nie jesteśmy telewizją, ale robimy co możemy, nadrabiamy to osobistym wdziękiem i starannością w pracy. I dzisiaj opowiem Państwu okładkę płyty debiutanckiej, na której to okładce dużo zimy i dlatego ona mnie zainteresowała. Taki staranny zimowy pejzażyk jest oszroniony, ośnieżony, drzewa, pole, dużo zimy, dużo śniegu i na tym zimowym tle jest ciemna postać człowieka zakapturzona w długim czarnym płaszczu. I uwaga, uwaga, czerwona budka telefoniczna, co sugeruje, i słusznie, że płyta pochodzi z Wielkiej Brytanii, a dokładnie to są potomkowie Robin Hooda, bo to zespół z Yorkshire, a nazwa zespołu także zimowa. This Winter Machine. Thank you. Thank you. Więc gdyby Państwo szukali sobie nowej płyty w sklepie, ale kto jeszcze dzisiaj szuka płyty w sklepie, palec pod budkę, no jest widzę kilkanaście osób, to gdyby Państwo szukali tak płyty po obrazku, mnie się czasem zdarza, to taki zimowy pejzaż będzie. Dużo śniegu, drzewa, ciemna postać w kapturze, czerwona budka telefoniczna na tym śniegu, jeszcze lis gdzieś tam bokiem pomyka. To będzie debiutancki zespół z Wielkiej Brytanii This Winter Machine. Wydali w styczniu pierwszy swój album zatytułowany The Man Who Never Was. No nasłuchali się w młodości Crimsonów, Genesisów i Camela na pewno i założyli sobie taki pięcioosobowy zespół i mam nadzieję, że im się powiecie. Kolejna płyta zupełnie nowa, będzie także z Wielkiej Brytanii. No i co smutne, kiedy o tej płycie mówimy, jest to płyta w karierze zespołu ostatnia. Fall in love with him, and then you disappear. To brytyjska grupa, która nosi nazwę Piano Magic i to być może nie była najszczęśliwsza nazwa, bo ona sugeruje jakąś muzykę, no taką bardzo rozrywkową, typu coś Władzio Liberace w młodszym wydaniu na kolorowej scenie, a to całkiem poważna grupa rockowa, która niestety swój ostatni koncert dała 3 grudnia ubiegłego roku w Londynie, dokładnie w 20. rocznicę pierwszego koncertu, a 2 dni temu wydali album stosownie zatytułowany Closure i to ma być płyta, która karierę zespołu zamknie. Nie to, żeby coś się stało, żeby wokalista się rozchorował albo gitarzysta stracił palce, no najwyraźniej uznali, że wystarczy, bo ile można dokładać do muzycznego biznesu, no bo tak to już jest. Jedni zarabiają miliony, a inni przez 20 lat ledwo wiążą koniec z końcem i wreszcie rezygnują. Ale może w jakimś innym składzie, a może ta płyta się spodoba i może zespół jednak mimo tych obietnic wróci. Thank you. To brytyjska grupa Piano Magic z pożegnalnego albumu Closure. Ubolewam, bo bardzo mi się nagrania tego zespołu podobały, ale nie tracę nadziei, bo wydawałoby się zgoła niemożliwe powroty w muzyce rozrywkowej, jednak się zdarzają, o czym zresztą będzie mowa za chwilę. Zanim to nastąpi, chciałem Państwu powiedzieć, że zajrzałem dzisiaj na listę przebojów wielkiego sklepu internetowego, który kiedyś, pamiętam jak zaczynał, to tam były głównie przede wszystkim płyty i książki, a teraz to już malutki dział z płytami tylko jest, ale tam jest ciągle taka szybko, wydaje mi się, aktualizowana lista najlepiej sprzedawanych płyt CD. Z pewnym zaskoczeniem zobaczyłem na pierwszym miejscu płytę artysty, który co prawda w Wielkiej Brytanii jest wielką i znaną gwiazdą, no ale wydawało się gwiazdą może na dobry koncert, ale nie na płytę na pierwszym miejscu sprzedaży, i to płytę zrobioną tak prostymi środkami. Ten artysta zaczynał swoją karierę, ho, ho, ho, w 1969 roku. Po studiach muzycznych zatrudnił się jako muzyk sesyjny, grający wszechstronnie na instrumentach klawiszowych. Jednym z jego pierwszych zleceń był udział w sesji nagraniowej, na której powstał taki oto utwór. Thank you. 20 czerwca 1969 roku nagrywano w Londynie utwór Space Oddity w roli wokalisty oczywiście David Bowie, a na melotronie zagrał wtedy muzyk sesyjny Rick Wakeman. Nikt wtedy nie wiedział, że to będzie wielki, historyczny niemal przebój muzyki rockowej. Rick Wakeman powrócił do tej muzyki pod wpływem niewątpliwie informacji o śmierci Davida Bowie. Nagrał rok temu dwa utwory, jeszcze Life on Mars, jeszcze jakiś taki specjalny utwór i na małej płycie, a teraz wydał większy album. Myślę, że zainspirowały go te dwa nagrania z Bowiem i poszukał innych piosenek, o których mówi, że to utwory, które ukształtowały jego muzyczną wrażliwość. Płyta Piano Portraits zawiera muzykę z różnych szufladek, jest i pop, i klasyka, Jezioro Łabędzie na przykład, jest i Amazing Grace, taka popularna pieśń z pogranicza jazzu i gospel, i są znane tematy muzyki pop, i ta właśnie płyta nieoczekiwanie moim zdaniem dość na pierwszym miejscu sprzedaży płyt wszelakich rozrywkowych w wielkim sklepie internetowym. Tak oto nieoczekiwanie Rick Wakeman w wieku 68 lat doczekał się sukcesów porównywalnych do tych z połowy lat 70., kiedy to wydawał 6 żon Henryka VIII i Podróż do wnętrza Ziemi. To z tej nowej płyty jeszcze jedno nagranie. Ciekawe, ile sekund będą Państwo potrzebowali, aby rozpoznać jego tytuł. Thank you. Gdyby Rick Wakeman przewidział, jaką karierę zrobi jego najnowszy album złożony z 15 instrumentalnych utworów wyłącznie zagranych na fortepianie, to zapewne zaplanowałby jakieś koncerty stosowne, nie wymagające wielkich starań, ale z pewnością podejrzewam, nie może tego uczynić, bo jest zaangażowany w działalność zespołu. Poważnego zespołu, który założył jesienią ubiegłego roku, a wokalistą w tym zespole jest, no kto by inny, jego dobry znajomy. No tak, to jest właśnie ten nadzwyczajny powrót. John Anderson oczywiście, artysta po przejściach, pamiętają państwo, odszedł z zespołu Yes, twierdził, że nie może już śpiewać, nie może na trasy koncertowe jeździć. Okazało się, że zdrowie się poprawiło i ponownie Anderson z Rickiem Wakemanem, a dlaczego nie, spotykali się tyle razy i z dobrym skutkiem. Trzecim członkiem tej kompanii jest Trevor Rabin, artysta, który, pamiętają Państwo, uratował niejako zespół Yes w latach 80. Miał wielki gitarzysta, miał wielki wpływ na to, co Yes nagrywali w latach 80. No i jest współautorem największego jak dotąd sukcesu płytowego, radiowego, utworu o tym samotnym sercu. Oni stworzyli nowy zespół, zaczęli grać w Stanach Zjednoczonych jesienią ubiegłego roku. Ten zespół występuje jako Anderson Rabin Wakeman, albo tylko literowiec ARW, ale to myślę nieistotne, bo to tylko kwestie autorskie decydują. To jest grupa i jest w najlepszym z możliwych składów. I gdyby Państwo byli zainteresowani zobaczeniem takiego składu, to oni zaczynają kolejną serię koncertów w tym roku w Japonii, a potem w Europie i wystąpią 13 lipca w Dolinie Charlotte na kolejnym 11. festiwalu Legend Rocka. To nie będzie weekend, o ile pamiętam, to będzie gdzieś w środku tygodnia, czwartek chyba, ale wakacje latem w lipcu to chyba nie ma większego znaczenia. Każdy dzień nad morzem będzie piękny, jeśli zakończy się dobrym koncertem takiego zespołu. Anderson, Rabin, Wakeman, trzech kolegów jeszcze wspomaga tę trójkę. Zespół występuje w składzie sześcioosobowym. Grają najznakomitsze, najlepsze, najpopularniejsze utwory zespołu Yes z całej kariery tej grupy i to będzie 13 lipca tego roku i to jest pierwszy ogłoszony jak na razie wykonawca 11 festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Sięgniemy teraz do nowej zupełnie koncertowej płyty zespołu, który w Dolinie Charlotte grał nie dalej jak latem ubiegłego roku. My mind's rose-tinted eyes. To jest najnowszy koncertowy album zespołu Marillion zatytułowany Marbles in the Park. Od dwóch dni ma oficjalną dystrybucję w Polsce, ale w zachodniej Europie dostępny już od listopada. A czemu sięgamy? A no bo to jest album nagrany w marcu 2015 roku na tak zwanym Marillion Weekend w Holandii, w Port Zelandę. Od 2002 roku taka impreza co dwa lata się odbywa. Trzy wieczory zespół Marillion gra nadzwyczajny program. Tylko raz i wyjątkowo i taka impreza wcześniej tylko w różnych miastach Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanady. Pierwszy raz w tym roku odbędzie się w Polsce. To będzie w Łodzi, w klubie Wytwórnia 7, 8 i 9 kwietnia. Zespół Marillion zagra nadzwyczajny program. W piątek wieczór będzie można usłyszeć m.in. wykonany w całości album Marillion.com, a sobota i niedziela to wieczory niespodzianek, ale z pewnością można spodziewać się muzyki z najnowszego 18 studyjnego albumu grupy, czyli Fear. Gdyby Państwo byli zainteresowani tą imprezą, przypomnę 7, 8 i 9 kwietnia w Łodzi, Marillion Weekend. No to proszę pomyśleć o tym z wyprzedzeniem, bo o ile wiem, impreza już w znacznej części została, jak to się fachowo mówi, wyprzedana.